فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad xilliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 44 jir weerar nafurnimo ah ku dilay saraakiil caddaan ah oo jeediyey dardaaranno kala duwan. hal udhintana waa la qaldi iyo waa kan waxa weyaan lacaga la sii hata umada laiska dhaafa maxaa lacag la siinaa nin socda horta macnaha lacag sawiyala horta mise anigu tiideenba ka tegahayaaba adduunyadeydan ka tegahayaa adduunya haddaan rabo waaba juulaysaba tiida anigu hadda waxa weyaan xoolan imuudaan baahana imuuddo insha allahu tacaala intuu ilaahay iigu talagalay waan leeyahay adna waad og tahay waxaasoo dhanna waxaan ka jeclahay ilaahay wixii agtiisa yaal. waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybo ka mid ah dardaarankaas sida ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu faanto oo ula keli tahay guuto dhan oo qaabilsan istishaadiyada ayay dowladda federaalkana leedahay qayb dhan oo haween ah. haddaba maxay qabtaan haweenkaas? haddii aan dhaqaale ku badbaadiyo aan heli lahaa 18 gabdho oo niise ka tirsana badbaadin lahaa. mashaarka waxay ku qaataan inay rag video ka soo duubaan ay usoo galmoodaan. waxaan idiin soo gudbin doonaa sarkaal ka mid ahaa sirdoonka dowladda federaalka oo faahfaahin ka bixiyey haweenkaasi iyo in dheergarada isdultaa ku sameeyey. sidoo kale qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud, iyo ergay xildhibaan soo xulay oo lagu dilay magaalada Muqdisho. ma la socotaa in Itoobiya ay diiday daawooyin ay Muqdisho keeni lahayd diyaarad laga leeyahay dalka Masar? caqligaaga ma geli kartaa? qof Soomaali caqligiisa ma geli kartaa in la yiraahdo Masar la hadalo diyaaradda oo kaargooga oo militariga oo C-130 la yiraahdo ma rabno diyaarada kale ama ugu soo daabulaan ama waxay ila ekaatay waa laga jawaab waayay su-aashaas. markaan su-aashi weydiiyey waxaa laigu yiri hoose hoose laigu sheegay Itoobiyaanka markaan daawo jaamacad carabta ay bixisay Masarna ay diyaarad soo saartay Soomaaliya loo wado Itoobiya maxaa ka galay? waa wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Maxamed Cabdirasaaq oo shaaciyey xog dibadda soo dhigaysa in madaxda dowladda federaalka ay ka amar qaataan madaxda dalka Itoobiya. muxuu aqoonyahanka Soomaaliyeed ku cabirayaa arrintan ugubka ah? jooyinka sidaradiisa iyo shaqsi daradiisa xataa ma dhihi karo maaragtay maxaa ka xusay maaragtay daawana loo wada anaga iskale Soomaaliya loo wada jiridaasa loo wada xataa ma dhihi karo. waxaad maqli doontaan wareysi arrimahaasi aynu kala yeelanayo Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan. inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaa kaloo aad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Aadan. waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. wahagaaga dhegaystayaal, mar kale waxaanu hawadiida ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aynu ku bilownay ee maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay howlgal hubaysan oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab. howlgalkan ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Kaaraan, waxaana lagu beegsaday mid ka mid ergada soo dooratay xildhibaanada. waxaa lagu magacaabi jiray ergeygan Aways Ebakar Sheekh. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in rasaas looga shanaqay dhafoorada iyo dhabarka, kadibna uu halkaasi ku geeriyooday. ciidamo ayaa soo gaaray goobta, rasaas ayay fureen, meydkiisiina waxaa loo qaaday dhanka iyo CID-da. Galgaduud hadaan aadno, ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la wareegeen deegaan ka tirsan gobolkaasi, gaar ahaan hoostaga Cadaado. mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaan lagu magacaabo Maar Samunge oo u dhexeeya Baxdo iyo Xinlabi, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey dadka deegaanka. ciidamadii halkaas ku sugnaa ee galmudug ayaa horay u sii cararay markii ay maqleen in ciidamo ka mid ah xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ku soo socdaan ciidamada mujaahidiinta ee wilayada Galgaduud mudug iyo Hiiraan waxay wayihii ugu dambeeyay wadeen tallaabooyin isfidin ah ciidamada dawladda federaalkana waxa looga bartay aagagaasi inaysan dagaalamin intooda badan oo ay cararaan qodob muhiim ah ayaa inagu soo maqan oo ka mid yahay dardaaran oo jeediyay isishaadigii fuliyay weerarkii dhawaan ka dhacay Muqdisho ee lagu beegsaday saraakiil cadaan ah hase ahaatee wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Maxamed Cabdirazaaq Maxamuud ayaa waxa uu shaaciyay hadal la yaab leh waxa uu sheegay in ay dawo ka dalbadeen ururka jaamacadda Carabta daawada soo lacag la'aan ah isla markaana ay ugu talagaleen in cudurka koronaha lagu la tacaalo lana keeno magaalada Muqdisho markii jaamacadda Carabta ay ogolaadeen daawada iyo diyaaradii lagu soo qaadi lahaa oo lacag la'aan ah oo ay leedahay Masar madaxda dawladda federaalka waxa soo wacay madaxda Ethiopia sida uu sheegay wasiirkii arrimaha dibadda waxana lagu amray in ay diidan in diyaarad ay leedahay Masar ay soo caga dhigato magaalada Muqdisho dawladda federaalku warkii Ethiopia ayay qaadatay taasna waxay keentay in daawadi ay baaqato waakan Maxamed Cabdirazaaq oo ka waramaya arrimahaasi waxaan ku sheegayaa inay jiraan inkastoo aan u baahna hadalkaygina aad uga fiirsado in maaragtaa dadka qaarkood qabkooda Soomaalinimo iyo dowladnimadooda aysan gaarsiisnayn heerka ah in Soomaaliya ay madax banaan tahay taasoo macnaheedu tahay in markii jaamacadda Carabta ay noogu deeqday deeq la xiriirta daawooyinka COVID iyo qalabkeeda Masar waxay tiraahday annaga ayaa idin qaadayna idin Soomaali idin keenayna waxay noo soo direen daawadii manifestigii waxay ku qornaa intay la'eg tahay iyo diyaaradda wada meesha ay soo marayso crew la socda waqtigay xamar ku soo dagayso iyo wuxuu dhan aqligaaga ma gali kartaa qof Soomaali ah aqligiisa ma gali kartaa in la yiraahdo Masar la hadalo diyaaradda oo cargo-ga oo military-ga oo C-130-ga la yiraahdo ma rabno diyaaradda kale aan ugu soo daabulan ama waxay ila ekaatay waa laga jawaab waayay su'aashaas markaan su'aashi weydiiyey waxaa laygu yiri hoose laygu sheegay Ethiopian-ka ma rabaan daawo jaamacad Carabta ay bixisay Masarna ay diyaarad soo saartay Soomaaliya loo wado Ethiopia maxaa ka galay waa inay Ethiopia diidan tahay diyaarad noocee ah ayaa Masar daawada idin soo saari karta su'aashan weydiiyo qof kasta oo moogta aqal lehna waa inuu su'aashaas kale u weydiiyo maxaa ka galay Ethiopia kaasi wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dawladda federaalka oo shaaciyay sida ay Ethiopia awaamirta u siisay madaxda dawladda federaalka ugana hor istaagtay dawo la keenay lahaa magaalada Muqdisho sabab la xiriira diyaaraddii soo qaadaysay oo ay lahayd Masar isla markaana Ethiopia ay diiday inay timaado Muqdisho hadaba maxaa Ethiopia ka qoseeya diyaarad dawo keenaysa magaalada Muqdisho su'aashaas iyo kuwa kale waxaan weydiinay Dr. Hanif ditoral marka hore ee waad dhageysatay hadalka wasiirka maxaad ku qiimeynaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam waad dhageysatay warkii cuslaa ama sirtii uu bixiyay midu markuu fashilmo ayay siraha bixiyaan inta hore laga mahelo sirta waxaan oo qarsanayeen oo xumaantooda iyo karti darradooda iyo waxay soo baxnaa siyaada markii ama mid laga xeeriyo meel ama mid isku dhacaan ayay qurunkoodana markaas soo baahiraa runtii waxa iga baxay beentan iyo ohaantan haweenka iyo shacabka iyo wax magaradka iyo walaal xumayaasha lagu wareerinayo oo dowlad waxaan nahay qaran oo maaragtay ka baxday maaragtay ku meel gaarkii iyo dowladdu waxa jirto jirtaan mahay oo caalamka bootadan ee farmaajo iyo kuwan u sacbiya meelaha ka sheegsheegayaan waxay ku tusinaysaa xaqiiqada runta ee ka jirto inay tahay inaysan waxba ahayn ku tusinaysaa wasiirka kashifay maaragtay xaqiiqda umadda waa wada dhegeystaan maleynayaa daawo dhan oo ummadda Soomaaliya u talagalay oo weliba si gaar ah cudurkan COVID-19 ka qaabilsaneed oo ummadda dhan lagu waxaynaha oo masaarida u ogolaato dadkaas Soomaalida ay ku taageeraysay maxay leey Soomaaliya Masar xiriir aad u fog baa jiray oo laga yaabo ilaa 3 kun oo sano ka hor in maaragtay Soomaaliya iyo Masar ay xiriir lahaa jireen ganacsi lahaa jireen diin ay milay jirtay macallimiin loo soo dayi jiray waxbarashadeena iyo kulli xagga ku xirnaa jirtay xiriirkaas dheer ee muddo dheer soo jeeray wuxuu noo sheegay oo noo cadeeyey baa farmaajo toos taleefan ula soo hadlay oo waxaa laga soo wacay Abiy Axmed soo wacay ma soo qaadi kartiin baa leeyahay diyaarad maaratay ma tagi karto Soomaaliya diyaarada masaari ah jooyi karti daradiisa iyo shaqsi daradiisa xitaa ma dhigi karo maaratay maxaa ka qusay maarad daawana loo wada anaga iskale Soomaaliya loo wada jiridaas loo xitaa ma dhigi karo samarkii amaro ku dhuftay laakin Dittore su'aasha qof walba u soo daadagaysa waxay tahay see ku dhici kartaa in Ethiopia ay joojiso daawo loo soo wado Soomaaliya maxaase ka qusaya waxay ku dhici kartaa waxaan maartay mar hore xaniinyaha laga saaray oo waxaan hadda madaxweynayaasha lagu sheegay ama meelaha joojo amri isbadaas ku sheegay waa wax lagu meeso maskaxda laga haysta oo waa hore laga saaray waxaa laga buuxiyay maartay hadii maartay Ethiopia ay isla shaqeynayn ama ay ka tala qaadanaynin inay meesha joogi karin oo waxaan dambay Soomaaliya gacanta ku haysay Ethiopia laga dhaadhiciyay oo ayaga la'aanta isu noolaa karin taasna waxa ku tusinaysaa bacfigooda iyo tabardarradooda iyo sidoo kale waxa ku tusinaysaa beentooda waxay sheegeen dowlad madax banaan baan nahay in maaragtay ummadaadi wax loo wado amar mina danaawil uu joojiyo hadda diyaaradii iyo waxay waday kulli waa la joojiyay mashaari ma rabna waxa yiri Ethiopia Ethiopia masala soo xun waxa yiri Ethiopia Ethiopia darteed wax loo joojiyay ummadan wixii caafimaadkeeda loo keen lahaa marka waxa ku tusinaysaa waxaan in dadka ay fahmaan la rabaa kulligood waxa laga xukumaa dhisa waa laga xukumaa mid kasta oo noqdo ama kan xamar jooga noqdo ama kan Jubaland jooga noqdo ama kan Hargeysa jooga noqdo kulli waa xagga sara xukumaa marka muwaanay jirin wax uu ilaashanayo qofka mas'uulka ka ah dawladda federaalka ah haba yaraate ama inuu isweydiyo sida ay ku dhici karto in wixii Ethiopia ay naceb tahay isagana uu noco awaamirtana uu ka qaato Ethiopia oo wax kale iska dhaafixita daawo dadka la siin lahaa Ethiopia darteed loo celiyo walaahi waxa ilaalsanaan hal shay baa ka jiro waxaan waxa miilmaha moogta wax ay ilaalsana oo yaqaanaan yaa kursiyas ku haayta bisa ka jirto wax kale oo ama islaamnimo hore uu wateen islaamnimo hore ka tageen bamirnimo iyo shaqsinimo Soomaali hore ka tageen raganimo iyo gobnimo hore uu wateen waxa kaliya ay ilaalsan oo fiisan waxay kursigaas ya maanta ku hayn kara mana garanayaan kuwan ayaga ay u maleeynaayeen waxayna inuu hayn kara marka waxba miir ay leeyeen haba yaraatay malaha shaqsiyad malaha waxa laga yaabaa dadka inaysan garanaynin mar wax baranay ninka la yiraahdo farmaajo mareyka wax ka baranay ninka la yiraahdo Abiy Axmed uu ku jiray Rebaadiyuska beeraha falay maartay bataati waxa Soomaaliya ku abuuri jiray marka wax damiil hadii yihiin kuwi shalay bataatiga meelaha ku abuuri jiray maanta ay ku taliyaan waana sii dara laakiin waxa ilaalsana ma jiraan buu waxa ilaalsana oo kaliya in ay maaragtay caalamkaasi gaaladaasi u madax taagaan ay u soo jeedaan ay nacam u dhahaan bas wax kale oo ka dambay haba yaraatay ma jirto adigu intaad nooleyd weli ma aragtay ama taariikh ahaan ma ku maqashay in sidan oo kale Soomaaliya ay ku dhacday oo Ethiopia diiday darteed looga joojiyay agab ama daawooyin loo soo waday wallahi wax badan baa jira wixii hore hadii iska daayaba wax maaratay waxyaabo badan baa jira oo hadda dhacdooyinka uu dambeeyay oo sanadkii hadda dhamaanay gaalada dhacay waxaan xusuustaa hadda ma fogeyn mar dhow beed maaratay in maaratay waxaan xusuustaa laba sarkaal oo masaari ah inay u tageen maaratay Hargeysa u tageen wada hadal ee qolada Soomaaliland la yeelanayeen isla markiiba waxaa la soo hadlay maaratay qolada Soomaaliland baa la soo wacay si uu qaabishan baa leeyahay maaragtay saraakiin maaragtay masaari ah anagoo fasaxayn siinin waa wax lala socdo la ogyahay apologiseena cudurda waxa soo wacaya ninka la yiraahdo Abiy Axmed yatiimkiisa soo wacayo cudurdaar bay bixiyeen oo Soomaaliland waa guurtay oo wafdi culus bay dirtay oo addisaba bay tageen oo xaaligareen bay bixiyeen oo qaladkaas waa dhacnay dhalkan waxaan u yimaadeen arrimo caafimaad mooyaane wax siyaasa naga maysna hadlaynin raalli ahaada waa ka xumnahay waxa uu la ogyahay oo dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahan ka dhan ay la socdaan laakiin waxaan wax isdaamaa ma laha kan jooga hadgeysa iyo kan kale ee kismaaiil jooga iyo midkan doqonka axmed jooga waxaan dhan waxay isdaamaan haba yaraato ma laha xaggaasaa laga xukumaa damiir iyo shaqsiyadna ma laha waxaan aad u xusuustaa oo kale oo runtii waxyaabaha laga naxaa ma hadda ka hormar baa waxaa dhacday maarata dadkiina la socdaan waa laga yaabaa maalin dhowd waxaa dhacday maaragtay in waxyaabo badan oo qalab caafimaad ah oo loo keenay maaragtay qolahan yurubiyanka ay soo direen waxaa dhacday si toosa inuu madaxweynaha isaga u qaatay oo madaxtooyada geystaa dhacday wixii loogu talagalo dhan qalabkii oxygenintii wixii lagu baaray oo quality lahaa inuu madaxtooyada geystay kuwii masaakiinta masal ay siir laheedna maaragtay uu lugta ku dhuftay diiday marka waxaan waxa iska fashilan waayo laakiin yaa fahmi kara waayo yaa fahmi kara waayo su-aasha kale waxay tahay masar iyo etoobiya maxay xasaasiyad uga qabtaa xagga soomaaliya marka la yiraahdo wasiirka wuxuu sheegay in xataa safaaradii masaarida aad loo xagaldaaciyey mashaariic ay ka sameyn lahayd soomaaliya oo kale ee dowladda federaalka ah ay kasoo horgeysatay arrimahaasna etoobiya ay ugu wacan tahay oo xataa waxaa hadaladiisa ka mid a in waxyaabaha xilka looga qaaday uu tuhmayo xataa xiriirka wasaaradda arrimaha dibadda ay la lahayd masar oo kale marka maxay tahay sababta ay etoobiya xasaasiyadda uga qabto masaarida inay mashaariic ka qabtaan soomaaliya oo kale wallaahi waxne waa waxyaabo fog oo muddo soo jiri jiray oo lala socdo oo annaga iyo dadkii naga waaweynba ay la socdaan waa cadirtinimada ka dhexaysa maaragtay ee muslimiinta iyo gaalada oo waxaa laga urinayaa dadkan muslimiinta ah hadday maaragtay isbahaystaan iyo xiriiraan oo soomaaliya masar cilaaqo weyn horaa ka dhexaysay oo aada iyo aada u sarraysay marka waxaa la diidayaa oo la rabaa in laga tirtiro soomaalida islaamnimada iyo dowladaha muslimiinta in laga baabiya la rabaa waxaa la rabaa in goodoon laga dhigo oo sheeko been oo afrikaanaa nahay iyo kanaa nahay iyo xaggaa nahay iyo annagaa isle iyo si tartiib tartiiba looga dhaadhiciyo etoobiyana waa cadowga koowaad ee islaamku waaye waa cadowga koowaad ee soo jireenka ah ee taariikhdiisa fog isku daya xaramka ilaahay inuu baabiiyo ilaa haddana maaragta la filay inuu baabi'in doono ku duuli doono mid hadda dhow oo markaan ka hadlana waxa weye hadda waa la socotaano etoobiya maaragtay waxay faragelin xoogla ku haysaa hadday noqon lahayd soomaaliya hadday noqon lahayd suudaan hadday noqon lahayd masar hadday noqon lahayd jabuuti wadamada muslimiinta o dhan etoobiya waa waddankii ka shaqeeyay suudaan in la kala qaybiyo oo in badan laga dhigay kristaan la gooyo haddana waxay ku socotaa suudaan baa larabaa in la kala sii qaybiyo darfur la gooyo dhinacaas gaalada loo sii gooyo marka waa cadowga koowaad ee muslimiintu ay geeska africa ay ku leeyihiin waa dowladda kristaanka ay ku dhex jirta muslimiinta baabiinayso haddana waxaa kasii daran waxyaaba ay ku marsoodaan waxa weye oo ayaga shacabkooda ay ku beer jilaacsaan waxaa masar ay duminaysa ay kasoo horjeedaa biyoxireenka ay kasoo horjeedaanay saas bay leeyihiin laakiin sheekadu biyoxireen iyo waxaasi waa ka weyn tahay waa qadiyad la rabo in islaamka looga saaro ugu dambeyntii xaaladda waad arkaysaa meesha ay marayso dabcan berito waxaa suuragal ah adigu dhakhtar baa tahay haddaad damacdo inaad adeeg caafimaad ka fuliso muqdisho ama baydhabo ama kismaayo in la yiraahdo etoobiya fasax ma ka haysataa ama abiy axmedaa diiday in lagu yiraahdaa suuragal ah marka maxaa u xal ah soomaali wallahi waxaa u xal ah runtii aniga shaksiyan haddaan ka hadlo anugu kolle meel ama etoobiyaan ka taliyaan ama gaalo ka tiraan kolle hamigeygana kuma jiro mana ku kala gelin waana ka dhareegsanahay cadowtinimada ka taagan muslimiinta iyo gaalada oo ka dhareegsanahay waxa loogu bixi kara waxa weeye dadka in la baraarujiyo aqoonta in in aqoonta aasaas laga dhigo in wax walba garaadka lagu dhiso aqoon lagu dhiso loo baahan yahay marka waxaan soo jeedin lahaa kolley etoobiya way ka shaqeyhaysaa dhakhtar kasta iyo qof kasta soo baxa inuu etoobiya ka yimaado intaasoo kun oo waxaa la diraa arday baa la diraa etoobiya loo diraa waxa loo diraa waxa weye dhakhaatiir etoobiyaan oo xaggaas baasaboor laga soo siiyo magacii soomaaliya sheegaan inagu soo celin rabaa waxaan wax fudud ma aha laakiin waxaa fahmi kara dadka aqoonta leh siraaca maanta taagan waa siraaca fikri ah oo aada u sarreeya oo software oo kaleeta aada u khatara socdo marka waxaan rabaa dadka waxgaradka inay ummadda baraarujiyaana la rabaa cadowtinimadu way fog tahay dagaalku wuu fog yahay qorshahana iguma jirto maaragtay meel gaal ka taliyo meel oo gaal maamula insha allahu tacaala inaan ama ka shaqeeya ama ku noolaado ilaahay aan ka meen galay kaasina wuxuu ahaa dhoktor xanafi cabdishiikh aadan oo inoo waramayay سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. ولي برنامج كدو حواريسي ذا يندحم قرنينا sida ay xarakada mujaahidiinta shabaab ugu faaneyso guuto dhan oo istishaadiyada qabilsan ayaa dawladda federaalku waxay leedahay haween qabilsan in ay filimaan anshax darro ah ka soo duubaan cid walba ay u soo ragasho oo ay madaxda saraakiisha iyo xildhibaanadu ka mid yihiin kuwaasoo hadhow la yiraahdo waan baahinaynaa haddii kale waxa aan rabno samee laakiin aan ka hormariyo waxa caawa idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta shabaab ay baahisay dardaaranka isishaadigii fuliyay weerarkii dhowaan ka dhacay Muqdisho ee lagu dilay saraakiil laba ahaa oo caddaan ah. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن أصبحوا فالخصم يرهبهم وإن جن المساء فكلهم أواب ألقوا إلى الدنيا. والله بالله تالله جيش كحركة شباب المجاهدين كل ودو حيبلن يعهد كل قليل إنه مكتف كان استشهادين تأيكو صوت البيران أن الله سبحانه وتعالى هنا لهم عبود الدونه إن شاء الله تعالى حكول ذننا هنا كوكم إننا ذلك إنا قالك إنتين قريهين إن مركز تأجوكتنا لكو إيمانينا diyaad isleedahay kulli adduunyo wad ku sii noolaanaysa insha Allah ta'ala baqtiidina insha Allah ta'ala dhagxaanta ku soo kordhin doonta insha Allah ta'ala meel kasta aad iskaga soo baysataan in diinta islaamka aad burburisaan wallahi ma burburinaysan insha Allah ta'ala inta nool lahayn waxa filad doontaan biidnillaah ta'ala weeraro joogta ah iyagana aan ilaahay iyo islaamka ugu aaro aan taa kumaada jeclaa ilaahay meel ugu soo horreeyay ilaahay idinka tiro iyo tayaba ay daabacna jeclaa wallahi billahi salla هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرى هم لقنوا خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب. محمد آذن قري أو سيدو كاللوية قاني سعيد وهل يجي فليي عملية دي بركي سنيد اي أربعة دي لصور دافي أو تاريخ دو اي كوبيغنيد sagaalkii bishan ka dhacday nawaaxiga garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho taasoo lala beegsaday saraakiil reer galbeed ah oo hoola basaasnimo u joogay Soomaaliya geesigan oo ahaa 44 sano jir ayaa ka dhashay beesha Gaaljacel gaar ahaan jufada Diriisame waxaana uu sanadkii 1977 ku dhashay degmada Ceel Cali ee wilaayada Islaamiga Hiiraan halkaasii oo uu ku soo barbaaray kuna soo hana qaaday استشهاد سعيد ايا كولنيدا جهاد كسو هليلي سنادكي 2012 كي كولكاس او او سي رسمي اه اوغا ميد نوقدي جيسيدا او تاغان كورييليدا دينتا الله اي اسك دفعينتا عدوغا سو دولاي كور انتا اوسن كاميد نوقون كتيبدا استشهاديينتا وحو ولالكين سعيد كاتيرسنا جبهدا كهول غشا ولايدي اسلاميغا جوبوينكا وحانا او كالين فيرفرعون كسو قاتاي dagaal iyo duulana kala duwan oo lagu dhigbixiyay ciidamada kufaarta Kiinya iyo Maleeshiyaadka ridada ee ku sugan deegaanka ka tirsan jubooyinka nafta waxay u baahan tahay in dagaal la galo waxyaabaha ida ay rabtana waxa lid adabka lagu hareeriyay waxyaabaha ay ka hanaysan jannada lagu hareeriyay marka insha Allah ta'ala du ilaahay raa naftaas si adag loo la dagaalamo إلهي سبحانه وتعالى هل غبرينا برتان أسو استاكتان إن شاء الله تعالى ما شاصنا قبحنا قتالنا قتال ستاتب هب الدين بعد قتال وحبك هم جرام حسو دبدي أدي شلم العاق لبحنا بجهادها والباقيات سراب محمد آذن قري أيا كتل مامنا مجاهد عبادة بدن إسلامر كان جوكتين جري أخرين تا قرآن كريم كا صون كي سلاذها سنن تاه وحاو أها جيسي وجي فوران إسكونه هولي جري أخدمين تولاليه سمجاهدين تا كوند دالي جري أذكارات كا سقال كي بيشان جماد الثاني إيه سند كان كون أفر بقول أفرتني سدح حجري أيو ولالكين سعيد إساقو كحين يقاري مينيسان وحا أوفولي عملية استشادية أه أو كوبيك سداي كولن يقل بينيسي أفر سرقال أو رقل بيد أه كواسو هولا سردون أجوغي مقالادا مقدشي عاصمة دا صوماليا عملية دان أو كرد عدي ودادا أفزيوني أي دقمدا وابري أي مقالادا مقدشو أيا وحا كودين تاي لباكم إذا سراكيشي رقل بيد كاها أي لبيك سداي هالكا يكودا وعمين لباكالي oo iyagoo dhaawac liita ah loo qaaday dalka Djibouti waxa sidoo kale amaliyadaasi lagu dilay lix askari oo Soomaali ah kuwaas oo ahaa ilaalada saraakiisha la qarxiyay Maxamed Aadan Guray ayaa sooyaalkiisa jihadiga ahaa ku soo afjaray amaliyadan fariidka ah taasoo in badan uu Allah weydiisan jiray waxaan Allah u weydiineyna inuu ka aqbalo shahaadadiisa هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب يا ربي بسم الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kukubad magciib oo maxay aad guri ayaa magac leedahay marka maktabkan wadaasheediintan saxid ayaa laga garnaa markan kasoo tagay intaas kadib waxaan naga dhashay beesha galgacan gaar ahaan sidaha war galgacan oo beesha tirsan gaar ahaan degta gobolka Hiira gaar ahaan Alcalay insha Allah ta'ala meeshaan aan farriin ugu diraa ahalkii iyo qaraabada guud ahaan maxay yeelay ahalka maanta waxa weeyaan adduunka halgin ayaa lagu jiraa kala yala la digalamaya qabaailka lamaanta duxween si loo ogeeyay qaybna waxa weyn jahadka ilaahay kor u qaaday qaybna ilaahay hoos u dhigay taasna waa fadli macna dadka oo kala dheereysay ay nikala yihiin marka saas ay awadeed waxa weyn maanta markii xaqiina hadda la fiiri oo saddex war gal jalaan gaar ahaan la eega waxa weyn jahadka dhaxdiis aad bay u yiriin dhinaca kale markaad fiirfiirisana way ku badiyihiin taasna waxa weyn dulinimo waa maanta waxa weyn in gaalay iyo qurunkeedii cawaantooda lala soo safay macaadillaha islaamkana waxa weyn garabkiisa laga bax nasiib darro waa insha allahu tacaala waxaan leeyahay jihaadkaas nimi uu soo haleela islaamkana ku kalsoonaada dadka oo macnaha diinta kor u qaada ilaahay diintiisana ku cisii noqdo naftan waxa weyaan maanta hadday kugu jirto biri kugu jirmayso dunidana waxa weyaan nin nool oo naf hadda ay ku jirto oo naf ay kusii jiraysa malahan maan maalmaha kamid unbaa laga qaadan doonaa adduunkana waxa weeyaan ilaahay ee dhulkan fasaday cirkaan la taagtay naftana asagana geli asagana qaadan doono ninkii hadda anigu waxa weeyaan adduun jecel iyo waxa weeyaan xubba dunyada kareeyay tumloog macnaha naftan adduun jecel iyo macnaha naftiida inaan badbaadiyo aan doonayo dhahayaan hadda meel ay ku badbaadaysa meel aan ku hayn doonto adaa laga rabaa maanta waxa weeyaan aniga hadda aantayda markii hadda aan kasoo qaaday maxamed ahaan dad badan ay jihaadka markaan arka aan jantaa maxay yeelay aabihiis walaalihiis waxaan asig jihaadka ku tirsan jihaadka ku jira wajahadeen gaalay horjoogan taasna waa fadli gooni walaalahaas markasta aan markaan arkaba aan ku janto weelika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim marka nin walba waxa loo baahan yahay khayrka looga soo horreeyay iyo khayrka macnaha loo kala tartamay marka uu arko inuu asigana macnaha saas oo kale khayrka uu tartamo ilaahayna wuxuu leeyahay aayadiisa quraanka uu leeyahay qaalada ala infiru bahalli khifafan adinko fudud iyo wafiqaanan adinko culus meel laga tagay jihadkan ma jira adigoo waaye laaluule iyo adigoo dhalinyare aayadda galan waxay aad kutiba calaykum alqitaara wa huwa kurhun lakum wa casaa an takrahuu shay'a wa huwa khayrun lakum wa casaa an tuxibuu shay'a wa huwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun marka insha allahu tacaala hadduu ilaa yidha saasan guud ahaan qaraabada guud ahaan saddex wargaan jaan aan leeyahay gaar ahaan waxa weyaan aabahay markiin gaar ahaan uu la sii hadlan insha allahu tacaala waxaan leeyahay aaba sabar haween markii adadkiigan ay ku soo gaaraan aqmarta saadheshana waxa laga baahan yahay alxamdulillaah inaad tahay alxamdulillaah thumma alxamdulillaah ajirna aad xisaabso haween wad soo kursay intii inta wax la soo noolayn marwaan kala maqneen haween intaad ma kulli wada ka joogo macna iska warqabanahay marka insha Allah ta'ala ajir xisaabso ilaahay subhanahu wa ta'ala aktisan waxaan jeclahay inaan macna kaaga shafaaca qaado shahiidkana waxa la yiraahdaa dabaad qoys ay soo shafaaca qaadaya marka inaan ku shafaaca qaado ayaan rajaynayaa maanta dii lagu dhilaa haween murtinta taxdoos ku baqda ama qotirta ku biira ama haween diinta ilaah la dagaalamay ama isbaaras dhigtay ama haween maanta lagu qabtay ama xoolaan aan ku haysana lagu dhilaa haddii sharaf kuuma ahaleen laakiin hadda maanta meeshaan hadda ku baxay sharaf ay ku tahay adigana insha Allah ta'ala ajir xisaabso islaamkana jeclaabo إن شاء الله تعالى الدهيد وحد هايزين قدر صدى أيغو كقير بدل أيض بري يوم القيامة هليزين إن شاء الله تعالى أنا إنو حنجع الله إنا هذين شفايا قادة تاسوها تاس مدك المنافقين المرجفين هدو مركي برنامج كان كسوغير والغو إمان دونا وحب بدل وضد إيغو الرئيلة لحن والغو ليه دونا اللي وردون كان تاقن يقولي هلغو ليه دونا والقلد إيواكن وحوين العقل سيها تأمضال سكدار maxaa lacag la siinaa nus cudurt macnaa lacag sawiye la horta mise anigu tiidan ba ka tegayaa adduunyadan ka tegayaa adduunyadan rabaa wa juulaysaba tiida anigu hadda waxa weyn xoolan imoodaan baahane imoodo insha allahu tacaala intuu ilaahi iigu talagalay waan leeyahay adna waad ogtahay waxaasoo dhan waxaan ka jeclahay ilaahi wixii agtisiyal amarka aabaha oo la qaatana amarka ilaahi ee ka xog badan oon amraha insha allahu tacaala munaafiqiintaas iyo murjifiintaas warkooda hadhow yaa lagu qalqalgelin insha allahu tacaala hadduu ilaahi yiraa waxaweyaan anigana maalinta yowmal qiyaama waxaan jeclahay inaan ku shafeeca qaado waxaweyaan ninka koobad aan u shafeeca qaadana aad noqoto insha allahu tacaala sabar sabarkana ku dadaal insha allahu tacaala beerka xira cid allaale iyo ciddii iga dambeysa walaalahay kalma waxaan u dardaarma ayagana meeshaan insha allahu tacaala hadduu ilaah yira akhbaartas hadda idiin soo gaartana adinkana sabar ayaa laninka rabaa marka guud ahaan qaraabada aabbaha wixii sokeeye midda kore guud ahaan waxaad idin leeyahay insha allahu tacaala jihaadkaas jihaadkaas aan idin dardaarmaya wa hagaag waxaad dhegaysateen qayb ka mid ah dardaarankii isishaadiga qaybta kale oo xasaasi ah habeen dambe ayaad ku maqli doontaan dhowxa wareysiyada wahagaag waxaa inagu soo maqan dowladda federaalka ah oo haween dhanka sirdoonka u adeegsata waxyaabo aanan ku habboonayn dhaqanka soomaalida arrintaas uu ka dhawaajiyey sarkaal ka mid ah sirdoonka hase ahaatee ee aan idiin soo gudbiyo iminka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed cali aadan walkawnu kam fihi min aayatin wakam cibratin fihi lildhaakiriin fahadihi hiya alardu fi fulkiha hayatan tacujju maca almayti waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka lix sano ayaa ka soo wareegatay dagaalkii cadcadda ee lagu laayay ciidamada kenya aroortii hore ee 15 January 2016 maanta oo kale ayay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku kadiyeen askar ka tirsan soo duulayaasha kenya oo xilligaasi ku sugnaa degmada ceelcadda ee wilaayadda islaamiga ee gedo weerarkii ceelcadda oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa lagu xasuuqay ku dhowaad 200 oo askari oo ka tirsan milatariga kenya ee KDF ta loo yaqaan degmada ceelcadda ee gobolka gedo ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada garbahare ee xarunta gobolkaasi dhaca koonfur galbeed ee dalka soomaaliya dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku qabsaday gaadiid gaashaaman oo ay lahaayeen ciidanka kenya kaydad hub ah iyo saanado kale oo milatari dagaalkii ceelcadda ayaa sumcad xumo u soo diiday dowladda kenya oo sheegan jirtay inay leedahay milatari tababar iyo qalab wanaagsan leh sidoo kale guuldaradii ceelcadda ayaa hoos u dhigtay shacbiyadda ay dowladda kenya ku leedahay gudaha dalkeeda boqolaal ka mida waalidiinta askartii la laayay ayaana dowladdooda waxay ka waayeen wax caddayn ah iska badaaya inay siiso lacago magdhow ah ilaa iyo hadda xukuumadda kenya lagama haya cadeymo rasmi ah oo ku aadan tirakoobka askartii looga dilay degmada ceelcadde xasan sheekh maxamuud oo ahaa hogaamiyihii hore ee dowladda federaalka ayaa wareysi uu bixiyey ku xaqiijiyey in 200 askari kenya looga dilay dagaalkii ceelcadde dagaalkii taariikhda galay ee Ciilcada ayay warbaahinta caalamiga ah siisay beejis u gaar ah halka shabakadaha dhacdooyinka keydiya ay siiyeen muhiimad gaar ah shabakada Wikipedia ayaana sameysay linki gaar ah oo ay ciwaan uga dhigtay Battle of Ciilcada hadda oo 6 sanadood laga joogo dagaalkii Ciilcada ciidamada Kenya waxay ka baxeen inta badan deegaanadii ay ka joogeen gobolka Gado sida Faxfaxdhuun, Buusaar iyo Bardheere waxayna difaacyo ka soo ooteen saldhig weyn oo ay ka sameysteen degmada Ceelwaaq tiraganta la ah ayaa lagu garaacay saldhig uu Turkigu ku leeyahay dalka Ciraaq ila wareedii amni oo ku sugan dalka Ciraaq ayaa soo sheegaya in subaxnimadii hore ee saakay ilaa 3 gantaal lagu garaacay saldhiga ciidamada Turkiga ee Zalikan kaasoo ku yaalla waqooyiga magaalada Musil ee dalka Ciraaq ila wareediyadan ayaa waxay sheegeen in saldhiga ciidamada Turkiga ee Zalikan lala beegsaday 2 gantaal oo nooca katiyooshaha ah halka kii 3aadna uu hawada ku qarxay ka hor inta uusan soo gaarin saldhiga waxa ay tilmaameen in gantaaladan laga soo tuuray deegaano ku yaala gobolka Nineve ee dalka Ciraaq iyagoona sheegay inaan la ogeyn qasaaraha soo gaaray ciidamada Turkiga ah ee ku sugnaa saldhiga xilligii la duqeynayay muddo 7 gudihiisa ayuu saldhigan marti gelinayaa weerar sawaariikh loo adeegsaday waxaana tirada ku hoobatay saldhigan muddadaas lagu sheegay inay gaarayaan 5 gantaal inta badan malatariga Turkiga ayaa markii ay la kulmaan weerarada noocaan ah geysta duqeymaha xagga cirka ah kuwaasoo ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah iyadoona xilliyada qaar ciidamada geeyo gobolka Kurdistan halkaasoo ay ka fuliyaan tacadiyad ka dhanaah bulshada horran dawladda Ciraaq ayaa xukuumadda Ankara ka codsatay inay joojiso howlgalada military ay ka sameeyayso gudaha dalkeeda hase yeeshee dawladda Turkiga ayaa dhagjalaq u siin dalabkaas iyadoona ku adkaysatay inay sii wadi doonto howlgaladeeda military ee waddanka Ciraaq kuwaasoo ay sheegtay inay ku beegsanayso kooxda PKK oo dagaal adag kula jirta xukuumadda Ankara Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa gaashaanka ku dhuftay inay sii daayaan doontii ay lahayd dawladda Imaaraadka Carabta. Maanta oo Sabti ah, Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa ganafka ku dhuftay baaq soo yeeray golaha amniga ee qaramada midoobay kaasoo ahaa inay sii daayaan doontii ay lahayd dawladda Imaaraadka Carabta oo horantii bishan ay gacanta ku dhigeen iyagoona ku nuxnuxsaday in doontu ay hub u siday isbahaysiga carbeed. 3 Janaayo Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta waxay gacanta ku dhigeen doonta Rawaabi oo uu ka babanayay calanka Imaaraadka Carabta taasoo ku sugnayd koonfurta badda Cas gaar ahaan meel u dhow magaalada Al-Hudaydah ee dalka Yemen sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed jimcihii la soo dhaafay waxay golaha amniga ee qaramada midoobay soo saareen baaq wada jir ah kaasoo ku aadanaa in si degdeg ah lagu sii daayo doonta gacanta u gashay Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo shaqaalaheedaba Bayaanka oo ay diyaarisay dawladda Ingiriiska ayaa cadaadis adag kala kulmaya Imaaraadka Carabta oo xubin aan joogto ahayn ka ah golaha amniga ee qaramada midoobay tan iyo horaantii Janaayo waxayna xukuumadda Abu Dubai si weyn u cambaareysay xariga lagula kacay doonta Isbahaysiga military ee horboodeysa dawladda Saudiiga ee dalka Yemen ayaa xariga doontan ku tilmaamay inuu yahay howlgal burcad badeednimo ah iyagoo carabka ku adkeeyay in Imaaraadku uu siday qalab caafimaad halka Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay ku doodayaan inuu siday agab military sida laga soo xigtay TV-ga Al-Masira oo ku hadla afka Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda Xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Xuseen Al-Cizi ayaa sheegay in doonta laga leeyahay wadan ka qayb qaadanaya gardarada lagu haya dadka Yemen ayna ku sugan tahay xaalad dagaal xeebaha dalkana ay ku soo gashay si sharci darro ah sida uu ku doodaya Al-Cizi doonta Rawaabi ma aheyn mid siday timir iyo alaabaha caruurta ay ku ciyaaraan balse ay siday hub lagu taageerayo kooxo uu ku tilmaamay inay argagixisay yihiin oo qatar ku ah nolosha aadanaha bayaanka ka soo baxay golaha amniga ayuu Xuseen Al-Cizi ku sheegay inuu yahay mid aan wax ila qaad ah lahayn qawaaniinta caalamiga ah anshaxa badqabka iyo xitaa ilaalinta maraakiibta wuxuuna wax laga xumaado ku tilmaamay in doorka golaha amniga uu noqday in la marin habaabiyo ra'yiga caamka bulshada iyo in la garab istaago gacan ku dhiglayaasha iyo kuwa ku xadgudbay qawaaniinta waa sida uu hadalka u dhigay ciidanka badda waxay xaq u lahaayeen sharci ahaan inay beegsadaan doonta cadawga ee Rawaabi laakiin taas ma aysan dhicin ayuu sii raaciyay hadalkiisa Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa horan fariinay u gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay kaga codsatay in si degdeg ah lagu sii daayo doonta ay gacanta ku dhigan Xuuthiyiinta taas oo ay sheegtay inay saarnaayeen 12 ruux oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan bishii November ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii maleeshiyaadka xuutiyiinta ay gacanta ku dhigeen gaari ku waxa mulka qaada ah oo ka yimid dhanka Saudiiga iyo doon laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo shaqaale kale kuwaas oo ku sugnaa waqooyiga magaalada Al-Hudayda hase yeeshee waqti dambe ay sii daayeen dagaalka ka socda dalka Yemen oo bilowday tan iyo sanadkii 2015 una dhaxay maleeshiyaadka xuutiyiinta oo garab ka helaya xukuumadda Shiicada ah ee Iran iyo xukuumadda Yemen oo iyana garab ka helaysa isbahaysiga Carabeed ayaa galaaftay nolosha kumanaan ruux oo u badan dadka rayidka ah waxaana kooxda ay ciidamadu kala wareegtay gobolada dhaca waqooyiga iyo galbeedka waddankaas sidoo kalena gacanta ku haysa caasimada dalka Yemen ee Sanca wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin wahagaag waxaad dhageysateen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku sii siqeyna dawladda federaalka ayaa waxay leedahay 18 haween ah oo loo adeegsado waxyaabo aanan habboonayn Cabdi Sattar oo ka mid ah sirdoonka kalena soo shaqeeya safaaradda dawladda federaalka ah ee Nairobi waxa uu ku sugan yahay London dabcan uu ka tagay dawladda federaalka xog ayuuna daaha ka rogay isagoo ku halqabsanaya haween ay leeyahay Ikraan oo la leeyahay waxa diray sirdoonka kadib arrimo oo ka dhaxeeyay oo ay ogeed iyo waxyaabo badan oo la hadalhayo ayaa wuxuu sheegay in haween ay jiraan oo loo adeegsado waxyaabo aan dhaqanka ku habooneyn sida in filimaan ay ka soo duubaan ragga madaxda siyaasiyiinta iyo xildhibaanada waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya Ikraan waxaan ahayn dad dhalinyaro ah oo xaaladda wadanka ka sheekeysto deegaan ahaan waxay degneed Nairobi haafad liiraad Saudi abeed Taliil Farax way reer UK sida u tahay hooyadeed qali guhad iyo aruur Ikraan la dhalatay ayaa waxay degnaayeen haafada Saudi ayadu waxay ka mid ahayd dhalinyarada Soomaali Kenyaanka oo Soomaaliya ka shaqeeya ee xafiisada dawladda sirdoonka ayaga u diray xafiiska gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir xafiiskiisa inay ka shaqeyso hay'adda sirdoon qaranka ayaga u dirsaday xilliga injineeriyadii soo joogay Ikraan markay hore ba xafiiska faade ka imaad saraakiish faad u report gareenis ay ku jirta gobolka Banaadir fiir adi hadaan nabad sugud ka tirsan tahay hadii dukaan bagaash qorota hata nabad sugud dile u report gareenay muftu nabad sugud dile waxa uu sheegaysa inta kilo sokorta laga daa inta kilo baastada joog Ikraan ama haday joogi lahayd xafiiska roob qeyraata isla waxa meesha ka socda leh report garan jirta marka waxaan u fahmay Ikraan waxay u dhimatay shaqo ayada loo diray oo ka soo baxday xog ay gudbisay u dhimatay hadii aan dhaqaale ku badbaadiyo aan heli lahaa 18 gabdho oo niisa ka tirsana badbaadin lahaa mushaarka waxay ku qaataan inay rag video ka soo duubaan ay u soo galmoodaan waa haya macluumaad dadka la cadaadiyay qaarna way dhinteen qaarna way nool yihiin kuwa hadda la heesta oo aan hadli karin oo madax ah oo dowlad goboleed ah ayaa jira oo pressure lagu hayo wax la yiraahdo gacan maraysa ku dhacday haniyaa la hayaa oleesiya jiro oo dhinaca siyaasadda uu ka jira dhinaca amniga uu ka jira qaarna waxa hore loogu soo sameeyay in banaanka uu soo baxay tiidayaan absi ay qabaan qaarna waxay ku qabaan lacag qaarna ilaaha la og waxay heystaan maba la hanbe hoteelada magaalada Muqdisho ay iska jiiftaan briiskaas ay qabaan Cabdi Sattar ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan madax loo adeegsaday filimantaas waxana kamid ah sida uu yiri Maxamed Cabdi Waare oo lagu qasbay inuu is casilo hadaba sidee bay indheer garadku u arkaan habdhaqankan waxaan su'aashaasi weydiinay Nabadon Ahmed Golis. Adeer dhaqankaas waa dhaqan lagu yaqaano lagana soo minguuriyay gaalada ninkaana hadda asagu wuxuu arkay ayuu ka hadlay laakiin dhaqamada noocaana 18 uu sheegay kaliya kuma koobna laakiin kuwan waa kuwa xabsi siyaasadeed loo sameeyey hab siyaasadeed loo shaqaaleeyay howl badan iyo tababar lagu siiyey heshiis qolada noocaan ah waxna laga soo miin guuriyay gaalada ee galbeedka ayaa dhaqankaas ugu la dhaqmo ku dhaqmo isticmaala oo brigada roosa nima la yiraahdo talyaaniga ah oo brigada hore oo berigii hore isticmaali jireen marka dhaqankaas waa dhaqan aad aqas u ah ninkaas oo naftiisu inkastoo asagu hadda sheedaan mursada ahay haddana waxyaabo waxa ku dambeeya caada soomaaliga ama dhaqankii soomaalida ah oo la qarsan waaya ku dambeeya diin waaba ka luqluqayay laakiin dhaqankii soomaalida soo jireenka weli ku dambeeya marka falkaasu fal aad iyo aad looga naxo waaye waana fal aan ku cusub ummadda soomaaliyeed dhexdeeda lagumana aqoon jirin lagamana yaqaan gabdho muslimaadaho la gaalaysiyo kadibna lagu shaqeeyay inay sina ku howlgalaan kuna mushaar qaataan meeshii warbixin kale iyo istikhbaaraad kale loo diri jiray laysku inqilaabo waa dhaqan soomaalida kusoo cusub layaabsa malaho kumanaan kale oo laga hadlaynaa jira waa tahay ma jiraan dowlado dhaqankan isticmaala oo sirdoon ahaan sidan ugu shaqaysta caalamka ama qisooyin aad xasuusato waa jiraan waa jiraan waa jiraan waxaa ka mid a dowlado fadeexadaha lagu soo oogay bill clinton gaalkii maraykanka hogaamin jiray bill clinton waa tii gabadhii lagu sawiray oo lagu soo eedeeyey gabar xataa waxaa laga yaabaa iyadoo garab taagana sawir looga qaaday isla markaasna way ku eedeysay iyayna hadda falka si qasiyo ugale waa dhacdo lagu sameeyey bill clinton gaalkaas weynaa lagu sameeyey kabacdi trump waa tii lagu eedeynaya isagana kufsi inuu ku sameeyey gabar xogeyntiisa ah dhaqamankaas waa yaqaaniin asalkiisana yuhuudda ayaa ka dambeyn jirtay ninka doorashada aysan u rabin oo inuu kusoo baxo aysan rabin ayay ku adeeji jirtay shirqooladaas u samayn jirtay waxaa ka xasuus dhinaca soomaalida haddaan wax kaaga sheego shariif iyo jandai faraser hotel lagu soo sawirkooda ina hotel ula saraxday ayaduna waa tii tiri muxuu ahaa shariif wuxuu ugu yiri jandai faraser ay gabar afrikaana oo kaa qurux badan maba aragba oo wax walba looga diyaarsaday oo qalin gaalo u noqday shirqoolada noocaasa soomaalida ninkaasoo kalea ku dhacay waa tahay kuwa kalena waa qarsanayaana wax badanaa ku dhacay sarkaalkan hadda hadlay wuxuu leeyahay dumarkan hadda b s ta ka midka ah ee 18-ka waxyaabo badan oo ay sameeyeen ayaa jira yariisow ayuu tusaale u soo qaatay oo gudoomiyihii hore gobolka banaadir waxaa kale uu sheegay in maxamed cabdi waare hogaamiyihii hirshabeelle ee qudhiisa qaab noocaas loo shirqoolay oo video laga duubay kadibna la yiri iscazil haddii kale waa la baahinayaa arrintaas ka waran ee loo qaateen ma tahay qaabku isku casilay waare marka la fiiriyo waa wax dhici kara waare inuu hal habeen ku dhawaaqo iscasilaadiisa wax fudud ma ahayn waa wax dhici kara keligiisna ma ahane waxaa laga yaabaa kuwo kale oo inta laga doobto weli la kaydsanayo oo ama looga reebi rabo doorashooyin dambe doorasho gaalee dambe looga reebi rabo nin walba kayd baa ka yaal kayd xaaraan ah oo lasoo maleegay oo haddee ninkii badil ka shaqeeya wuxuu aruursadaa oo xaq u helaa oo abaalmarin u helaa waa xaaraan iyo baadil kale waxay filabla waxay ka shaqaynayaanaba waxaan ka liita marka nin walba waa u kaydsan tahay kuwaan hadda ogaadayna kuwa kale ay u kaydinayaan xaasaskooda u kaydinayaan fadeexadu meel xun bay gaaraysaan sababto ah waxa fadeexada ahaynba kama shaqeeya asalkoodaba waxa fadeexada ahaynba kama shaqeeyaan marka inay qabanaysana waa ognahay inay haayaanna waan ognahay waarana waa qabataan leehay sida deg dega isku cayshee ninka xukun jecel ama kusi jecel taageerana wuu haystay dhaqaalena wuu haystay laakiin hal habeen istiqaalada soo gudbiyey wixii kasbay meesha waa ku jiraan aan dhihi karnaa waa tahay arrintan runtii saameynteeda ayay leedahay gaar ahaan haweenkan laga shanqariyey adigu dabcan waxaad ka mid tahay waalidiinta soomaaliyeed haween aad waalid u tahay oo ka mida dowladda federaalka ma jiraan ama ma ka mid yihiin caruurtaada maya adeer maya maya maya maya maya ilaahay subxaana watacaala wax aan waalid u ahay ooba waalid u aadanahay ama abti ha noqdo ama adeer ha noqdo ama aabba ha noqdo ilaahay subxaana watacaala ayaa naga ilaaliyey dhinacaas maya waxaan waalid u ahay marka ka waran suurayso dadka waalidka u ah gabdho ay dhaleen ee dowladdu ay ka mid yihiin oo subax walba shaqo taga arrintan fadeexad intee la-eg ayay ku keeni kartaa waalid gabadhiisii ay suuragalta in waxaas loo adeegsado. Adeer macaan, fadeexad waxay ku keeni kartaa aan la qiyaasi karin. Waana hubaal gabadha sharcigii Alla ugu talagalay haddii ka baxdo waalidkuna uu ku soo celin waayo shareecada. Fadeexadaa tiri milyan fadeexad inay keenayso waa wax hubaala. Kuwa shaqeeyo la shaqaaleysiiyo la qoro iska dhaaf. Kuwa guryaha inta jooga galabtii afka gaduudsadeen libista casarkii carraabay. Waalidku hadduusan isweydiina xagee u carraawday oo sandhihin oo subaxee u timaado habeenkiina hotel ku soo dhacdo. Kuwaasuna shirqoolo lacag la'aanayba wadaan, xaaraan oo dhan ay wadaan. Waalid kasta oo gabar waayo u yahay aan ka qaban ama nafta aad dhigin inuu juuju ku bixin siduu gabadha gurigeed ugu ceshan lahaa. Fadeexad jidka u taagan yahay waalidiinta aan gabdhahooda kaan taroorin guriga ay ka baxaan meesha aadaan aan garanayn. Fadeexad jawaan ha u diyaarsadaan iyo qasnaday ku xaraystaan. Wahagaaga dhegaystayaalla, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.